nem titkon ölelem, úgy fáj a szerelem. Elkerül a hit, ha visszautasít, hát szenvedem a kint. Hív, érte dobban a szív.